מאזינים יקרים, סקרנו בקצרה את יסוד האדמה ואת המזלות המשוייכים אליו בגלגל המזלות האסטרולוגי. מובן ששלוש המזלות המקושרים ליסוד מסוים, ובמקרה זה יסוד האדמה, מכילים מכנים משותפים, אך גם הבדלים בולטים פחות או יותר. המטרה כאמור היא להבין את הקשר בין היסודות לקלפים, ואיך זה יכול להועיל לנו במערכות היחסים עם הסביבה. אם בין בת הזוג, הילדים, הדודה החטטנית, קולגות לעבודה, הבוס, השכנה ממול, החלק שבעיני רבות הוא הכי כאוב, החמות, וכל אדם אחר, ובעיקר עצמנו. חשבו, מה המכנים המשותפים בין שלוש המזלות ומה ההבדלים ביניהם? אתם מוזמנים להגיב ולשתף בתרות ודברים טובים בפייסבוק או בבלוגר. תודה על שהקדשתם לי מזמנכם. רחל.